սահմանափակ կարողություններով մարդկանց հետ աշխատելու սա դեռ ենթադրում եմ, որ պիտի որ լինի մեր միակ աշխատանքը, որովհետև մենք օրինակ ցույց տվեցինք, ինչպես կարելի է մարդկանց ինտեգրել, որպեսզի իրենք աշխատանք ունենան, որտեղ Մարգարիտան դարձավ այս հավաքածուից հետո մեր լիիրավ կոլեկտիվի անդամը, այսինքն ինքը ունի արդեն ձեռագիր եւ այսուհետ մեր բոլոր ջինսային հավաքածուները լինելու են Մարգարիտայի հետ համատեղ։ Ինչ հարցին են հավաքածուն շարունակական է, այո, միանշանակ մենք կկրկնենք, բայց կրկնել Մարգարիտայի նման մարդկանց հետ հնարավոր չի, որտեղ ինքը երբեք չի կրկնի այդ ասեղնագործություն։ Ամեն անգամ, երբ ինքը մի բան կասեղնագործի, ինքը արդեն ուրիշ է լինելու եւ ուրիշի հետ բնականաբար ուրիշ զգեստ է ստեղծվելու։ Մենք չենք կարող զբաղվել նաեւ շատ մարդկանց հետ նման հավաքածուն անելով, բայց մենք օրինակ ցույց տվեցինք։ Ասեն, որ մենք Արցախի ռեաբիլիտացիոն ցենտրին պատիվ ունեցավ մի քանի անգամ պատկերասրահի ղեկավարի միջամտության շնորհիվ դասավանդել օնլայն մի քանի դաս, որի արդյունքում մենք կարծում ենք նաև ձեր երեխեքի հետ կշարունակենք եւ կանենք ինչ-որ մի բան, չգիտեմ ինչ, քանի որ այստեղ կա Թումո, միգուցե դա կլինի ծրագիր, որտեղ որ այս երեխաները կստեղծեն, մենք գրաֆիկ ֆայլեր ենք ստեղծում, որով Ղարաբաղ կարպետի հետ տպում ենք մեր շարֆերը եւ որքան նախշերը կարողանանք այս երեխաներին սովորացնել, ինչպես գորգի պատկերը վերածել գրաֆիկ պատկերի եւ դա կիրառել բիզնես տիրույթում, որպեսզի նրանք նաեւ վաստակեն։ Այսինքն մեր խնդիրը ոչ թե այդ երեխեքին արդեն ինչ որ մի բան սովորացնել, որովհետեւ դրանով զբաղվում են բազմաթիվ ՀԿ-ներ, գրանտեր են շահում եւ այլն։ Մենք ուզում ենք արդեն սովորացնելուց հետո սովորեցնել ինչպես դրանով կարողանալ վաստակել, որովհետեւ դա իրանց համար ավելի երկխնդիր է, քան եւս մի բան սովորելը։ Այսքան է մեր համագործակցությունը, ես չգիտեմ կշարունակվի թե չէ տարբեր մարդկանց հետ, բայց մենք ունենք Մարգարիտայում հետ շատ պլաններ ունենք եւ կարող ենք նաեւ այստեղ մի քանի բան անել, որովհետեւ տեսանք, որ մեզ հյուր են եկել այսօր երեխաներ եւ իրենց ուսուցիչն է շատ վառվում գաղափարից, որ եկեք մի բան մտածենք միասին անենք, մեզ պիտի դիմեն, այսպես ասեմ, ես չգիտեմ ինչ կլինի վաղը, եթե դիմեն, եթե զգանք, որ մի բան կհորինենք, կանենք։ Տերյան կենտրոնը, տեսնելով այդ ասեղնագործած կտորները, որոշեց, որ մենք դրանք կարողանանք հետաքրքիր զգեստների մեջ օգտագործենք, որ այդ աղջիկը դա շնորը օգտագործի մոդեռն հավաքածուների մեջ, որ հաստակի եւ ասեմ, որ հավաքածուն այստեղ, որ հիմա ցուցադրվում է, մեծ մասը հավաքածուի արդեն վաճառված ավակի, մենք խնդրեցինք գնորդին, որ Ֆրանսիայից էր եւ միանվագ առա բոլոր ակուստները, որովհետեւ գտա, որ այս այն թեման է, որ պիտի աշխարհում տեսնեն, ինչպես պայքարել մարդկանց համար եւ ինչպես ստեղծել նրանց համար հասարակության մեջ լիարժեք ապրելու եւ աշխատելու հնարավորություն։ Եվ հավաքածուն ժամանակակից է, ինքը պատրաստված է ջինսերի տարբեր գույների ջինսերից, որտեվ այդ իմ սեփական ոնց որ ճաշակն ու նախասիրությունը, այս տարի ես շատ ջինս եմ տեսնում կրելի, որտեվ երևի պրակտիկ կտոր եմ համարում, չմաշվող, բնական հիմքի վրա, հեշտ պահպանվող եւ ես սիրում եմ այդ մատերիալ, դրա համար էս հավաքածուն ջինսից է եւ իր մեջ օգտագործել ենք Մարգարիտայի ստեղնագործությունը որպես ոնց որ դեկոր, ոնց որ զգեստը գեղեցկացնող հատվածներ եւ հետաքրքրություն գրպաններ, գոտիներ, պայուսակներ, աքսեսուարներ ունենք նաեւ իր զգեստներից։ Երաշտությունը ընտրել ենք հատուկ, նույնիսկ երաշտության սկիզբը, երբ փնտրում ենք ինչ երաշտություն ընտրենք ցուցադրության համար, ընտրել ենք ռուսերեն ասեմ սակրալնայ մուզիկա։ Ինքը ժամանակակից երաժշտությունն է, բայց ինքը հոգևոր երաժշտության հիման վրա ստեղծված երաժշտությունն է։ Եվ հետո նաև կան, գիտեք, որ բոլոր մեզանից տարբեր մարդիկ ունեն իրենց հատուկ անունները։ Մենք ունենք խումբ երեխաների, որոնք կոչվում են արևի մարդիկ, եւ մենք ընտրել ենք հատուկ մտածված երաժշտություն նաև, որից որ նաև ոգևորվել է մեր աղջիկ, այսինքն երբ որ մենք ցուցադրեցինք, ինքը շատ լավ իրան զգաց, ինքն էլ բեմ բարձրացավ, իսկ նման մարդկանց խոսեցնել եւ այլն։ Եվ այսօր եկել է Արցախ առաջին անգամի դեպ, հատուկ որպեսի հիմա ներկայանա հասարակությանը, ու եկավ առաջին ինչ հարցրեց ինձ, մտավ ստեղ, ասենց էլ դու հաստատ Ղարաբաղցի ես, որ բերեցիր մեզ այսքան հերոս հասցրեցիր։ Փակ ցուցադրության պատճառն այն էր, որ հրավիրել էին մենակ ոնց որ այս թիրախային խմբով զբաղող մարդկանց, մենք Երևանում ու Հայաստանում շատ ունենք, չէ՞, մարդիկ, ովքեր բարեգործներ են եւ զբաղվում են նման երեխաներին, կրթելով երեխաների համար հատուկ ինչ-որ կենտրոններ կան։ Ուղղակի մենք հայրս մոտեցում ունենք, ասենց, «Վա, իրանց պետք է օգնել»։ Մեր կենտրոնը օգնել չի ուզում, որտեղ մենք գտնենք, որ մարդկանց պետք չի օգնել, ոչ մի տիպի մարդու պետք չի օգնել։ Եթե այս մարդուն օգնում ես, որ ինքն ունենա աշխատ, անք էլ ավել օգնելու բան չկա, որտեղ ինքը ոչ մի բանով բացի իր մտավորից մեզանից անառողջ չի, եւ դա էլ արդեն անառողջություն չի, դա ինքնատիպություն է, եթե դու այդ տեսանկյունով իրան վերաբերվես։ Նշեմ Ստեփանակերտի պատկերասրահը, որ բազմիցս մեզ նվիրել է հնարավորություն լինել այստեղ ցուցադրվել։ Մենք եւ այստեղ լուսանկարչական հնարավորություն ենք ունեցել մեր նկարները ցուցադրելու եւ տարբեր։ Մենք համագործակցում ենք առաջինը, որ պիտի նշեմ, անպայման Ղարաբաղ կարպետ ընկերության հետ, որի հետ արեցինք, եթե նկատել եք հիմա, ինքը կոմիսիոն նախագիծ էր, բայց ինքը շատ պիտանի նախագիծ այն առումով, որ մեր կողմից մշակվեցին արցախյան գորգերի գրաֆիկական պատկերները եւ տպագրվեցին եւ արտադրվեցին սփռոցներ եւ շարֆեր Ղարաբաղ կարպետ ընկերության կողմից, արդեն որոնք որ կան վաճառքում, եւ մենք ապահովեցինք մտավոր մասը, իսկ Ղարաբաղ կարպետը ապահովեց նրանց տպագրությունը, եւ մենք հիմա ունենք վաճառվող հիանալի եւ միգուցե նաեւ ստանում ենք շատ հաճախ բացական արձագանք գնային քաղաքականության պատճառով, որ շատ են մեզ գրում, որ թանկ են, բայց ես վստահ եմ, որ մենք գտնենք նաեւ տարբերակ արտադրություն Էժան արցախցիների եւ մեր հայաստանցիների համար։ Էս դեռ շատ լավ առաջարկա կոմերցիոն տուրիստերին հրավիրելու ուշադրությունը դեպի արցախյան գորգը ընդհանրապես, որտեղ մեր նպատակն է եղել Ղարաբաղ գորգ ցույց տալը, եւ եթե դու գորգը նույնիսկ չես կարող քեզ թույլ տալ, որտեղ գորգը թանկ հաճույք է, գոնե կարող ես գորգից մի հատված ունենաս քո ակուստիկ կամ քո ինտերիերի մեջ կիրառվող։ Ասեմ, որ մեր լավ համագործակիցներն են Պարային համույթները, որոնց համար մենք պիտի ասեմ մենք ենք մեր սարերը այդ երևի թե չգիտեմ իմ համար Արցախում ամենասիրելի պարային համույթնա որտեղ որ երկն ու պարը ազգայինը իսկապես մենք հիմա ունենք նաև առաջարկ որ նաև աշխատենք թատրոնի հետ քննարկում ենք նոր բեմականացումների զգեստների էսքիզները եւ ընդհանրապես այն համարցակ գաղափարը որ ունենք այսօր եւ լսում եմ ես Ռուզաննայի շատ համարցակ նախաձեռնություն ունի ու մենք էլ կփորձենք համարցակ զգեստներ ապահովել Մենք 3 հոգով ենք ընդամենը եկել, մեզ մեծ խումբ պետք չի, որտեղ մենք մեծ խումբ ընկերներ ունենք արդեն Արցախում, մեկը բերեց երեխեքին, ով մոդել են այսօր լինելու, մյուսը կազմակերպեց մեր հրաշալի ցուցադրությունը պատերին կա մի անգամից կախվեց, այսինքն մենք չունենք կարիք մեծ խմբով գալու. Մենք շատ ենք ու մենք շատ լավ թիմ ենք ու մենք թիմային ենք աշխատում, այսինքն մեկս գաղափարն է, մեկս իրականացումն է, մեկս մեկ ոճի մեջ է, մեկս մյուս մոլ, այսինքն որտեղ մենք շատ տարբեր բաներով ենք զբաղված եւ երբ որ մեզ քննադատում են, իսկ մենք հայերս շատ ենք սիրում մեկին, ով երևում է անպայման վարկաբեկել ու վատ բաներ ասել, երբ որ մեզ քննադատում են, ես շատ եմ լսում, որ բոլորը Տերյանին, ամեն ինչ Տերյանի հետ եւ այլն։ Ես ուղղակի պիտի խնդրեմ, որ այդ քննադատող մարդիկ ուշի-ուշի ուսումնասիրեն, ինչով ենք մենք զբաղված, տեսնեն, քանի ոլորտում ենք ու նախանձելու փոխարեն վարակվեն մեզանից։ Մենք զարգացնում ենք հագուստի նորաձևության ոլորտում տարազի ժամանակակից ինտերպրետացիան, այսինքն մոդելավորումն ենք զարգացնում։ Մենք զարգացնում ենք ասենագործության տեսակները շատ։ Մենք զարգացնում ենք գորգի նկարչությունը, որտեղ մենք ունենք գորգի նկարիչ, ով կարողացավ ստեղծել հիմա Ղարաբաղում արդեն Գանձասարում դրված իր պատկերներով գորգը։ Հիշում եք, այս վերջերս էր ձեր մոտ մեծ արարողություններ։ Հիմա անում է Դադիվանքը, Ամարասը եւ այլն։ Մենք ունենք մեր թիմի ցավորդի նկարիչը եւ մենք զարգացնում ենք համակարգչային գրաֆիկան, որը տալիս է ստեղծագործող շնորհքով մարդուն 21-րդ դարում հետ չմնալու հնարավորություն, որտեղ այսօր եւ մի քանի տարի հետո կարծում եմ, որ ձեռքով շատ քիչ բան է արվելու։ Ձեռքով աշխատել շատ լավ է, բայց ուղղակի որ աշխատում է շատ լավ է։ Մենք շատ զարգացնում ենք խճանկարչությունը եւ կավեգործությունը, որովհետեւ ունենք դրա մասնագետները։ Ինչի ենք ընտրել այդ ճյուղերը։ Այդ ծրագիր չի եղել, որը մենք իրականացնենք, մեզ դիմել են դրա մասնագետները։ Երբ կա մասնագետ, իմաստ ունի դա զարգացնել։ Եթե դու ֆանտազիոր ես ու դու գիտես ես ուզում եմ զբաղվեմ սրանով, բայց չկա դրա մասնագետ, անիմաստ է։ Կան մասնագետ, զարգանում է այդ ճյուղը։ Ես հիմա լավ լրագրող թիմումս ունենա, մենք շատ սիրում հոդվածներ կսենք գրել, լուր։ Գալիս է մասնագետից, այ երբ գալիս է լավ մասնագետ, ասում է ես ուզում եմ Տերյան կենտրոնում զբաղվեմ սրանով, դատարկ է մեր մոտ այդ ոլորտը, մենք այդ ոլորտն ենք զարգացնում։ Բոլորը մանկավարժներ են, ես մանկավարժը, մեր գորգանկարիչը մանկավարժը, մեր ասեղնագործության վարպետը մանկավարժը, մեր կերամիստը մանկավարժը, մեր խճանկարիչը մանկավարժը, այդպես ստացվա, գիտեք ինչի, որտեղ ըստերությին բուրի ղեկավարներն էլ են մեր նմաններին անպայման բերում բուխ, որ մենք մանկավարժ լինենք։ Ես այլևս Տերյան կենտրոնում չեմ ունենալու դասընթացներ, որովհետև ինձանից այդ շատ մեծ էներգիա է տանում եւ ես ուզում եմ կրթեմ մենակ նրանց, ովքեր իրոք շարունակելու են, որովհետև կարծում եմ, որ անիմաստ է կրթել բոլոր ուզողներին, քան որ մենք բաց էինք ու անվճար։ Մեզ դիմում էր անհասկանալի քանակությամբ շատ մարդ եւ դա լավ արդյունքի չբերեց։ Դրա համար ես ուզում եմ այլևս չկրթեմ բացի ուղից ոչ մի տեղ։